الحافظتين للإجاب والسلب. طالبان في صغور أسانة دين إن شاء الله. لا لنكتوي وي أغرابي دا أغسخي واجب استهزاري أغسا ناقض دي. سلرم دا أغشانسا. شمر والأغ واجب أغ حضوري أغسا ناقض دي. يالور نكتوي لما فرغ فارغ سود تعريف صدق زي دا اقسام صدق زي نو شروع فاحكام چي د دي قزي او فپير او ابتدا شروع وكله من بين هذا ما بين صدق اقسام د قزي فتناقض د قزي خنور احكام ام وفج تناقض يوري شروع وكله دي واي واي دغدي فتناقض باني نو فقال ويويل والأل تناقض نو دا خلاص شرع في أحكامها ومو ابتدى شروعك من بينها دا مع بين صدد أحكام يمر والفاغ تناقض بان تشوك شروعك شروع في أحكام كده دا أحكام سي أول دا تناقض راخص في عكسان دا غدا أحكام سري نو فقال باري والتناقض وهو دا تناقض مبتدا دا خبر يا محذوب فقولي اين وبدش مما يجب استهزاره التناقض تناقضه بمبتدا مما يجب استهزاره بخبر او يا خبر دي مبتدا يا محذوب ده اي هذا باب التناقض هذا مبتدا ده باب التناقض ده بورله خبر فقولي نستي خوشد رفعي بنابر ابتدايا خوايز كي بنابر خبرية خوايز لكن دا خبر چه بولي بارنو سره دا مضافة فخفل دا تناقض بس اغا حالت دا جروي طالبان تي بفوس رس دا خلاص نو دا يواي واي وهو دا تناقض اختلاف القزيتين اغا اختلاف دا دو قزيو دي نكتاوي خرجو دي بهي فدا اختلاف القزيتين اغه اختلاف فما بین کی د غیر د قیزتین وی د قیزو فما بین کی نی اغه وتی په پویری دا به ام وی بال ایجاب و السلم دا اختلاف په ایجاب و السلم یوا به موجب وی بل به سالب وی به هی صفته شان بوی یقتجی تقاضا بکوی لذاتی هی د جات صد ذات ته دی اختلاف اند دی دا د اختلاف ذات ته تقاضا کوي د دی يكون يب احداهما يوا صادق والاخرى اغبل بكاذب يوا ددي قزتين كصادق اغبل بكاذب اي لا تجتمعان على الصدق ولا على الكذب ليش مش كده اشدواري بكاذب كدواري كاذب دي تناقض يلا بينش كده اشدواري دي صادق كدواري صادق دي تناقض يلا وكيوا صادق وابل بتشي كاذب فقولنا لك دا قوز مر زيد كاتب دا صادق دي زيد ليس بكاتب دا كاذب دي كزيد ليس بكاتب صادق و بابا زيد كاتب كاذب دا خلاص اولا يتحقق نصابتي ذلك الاختلاف دا اختلاف في المخصوصتين فاغ مخصوصو كجوكي نكتاوى لم يوجد ندي موجود سوي دغر قيد فنسخ سيهود سواق دا غدي چه دا قيد نوي ولدا اتشارت خو يوازي دا مخصوصو نجي فمحصورو كي ام دا غا اتشارت غواري وصرف فمحصوري يو شرط زائد بلم غواري خدا غبهي نو دا نصابتي إلا خبياوي بعد اتفاقهما ورست تر اتفاق دا جدو قيجو فموضوع كي بي اتحاد نكتوى إذ لا تناقض تناقض نصف وقت اختلاف موضوع ولجواز صدق ما جائز دي صدق تدوار في موضوع مخالفه لكذاك وزيد كاتب دي عمر ليس بكاتب دوار دي صادقي أو اتحاد فمحمول كي غوار دوار نكتوى لعدم التناقض تناقض نصف وقت اختلاف محمول لكزيد شدي نحو لكذا مثال نو امر الغري اغي اختلاف فما محمول كي بيامر يقدر تناقض نفسه ام لجواز صدق ما دوار صدق جائز دي لك زيد قائم دي زيد ليس بكاتب دي غواړي چې ثابت شي په پوهېږي او درېیم اتحاد په زمان کښې غواړي نو که ته ویلې آدم التناقض تناقض نشته په وخت کښې د اختلاف د زمانې لکه دا مثال زید قائم دی په نهار کښې زید لیس نه دی بقائم ولاړ دی نن د شپې غواړي چې ثابت شي د شپې دې نه وي ولاړ د ورځې دې ولاړ والمکان او څلورم چې دی اتحاد په مکان کښې غواړي په پوهېږې څلورم چې دی هغه اتحاد په مکان کښې غواړي نو کوم ویلې آدم التناقض تناقض نشته په وخت کښې د اختلاف د مکان لکه زی جالس فلدار دی زی لیس نه دی جالس فلسو په بازار کښې دواړې دې صادق شي والاضافه چې او اتحاد په اضافه کښې غواړي طالبان ولې آدم التناقض نو که ته وایې تناقض نشته په وخت کښې د اختلاف په اضافې لکه زید عبد بکر دی زید لیس نه دی د عبد عمر نو خو د هغه چې وي د بکر پلار دې وي د عمر پلار دې نو بیا نه وي نو او القوة والفعل دا دواړه یو دي دا شپږم شو او اتحاد په قوت په فعل کښې غواړي طالبان په قوت او په فعل کښې غواړي په پوهېږې دا دواړه یو شو نور کوم ورسره وایي اذ لا تناقض تناقض نشته په وخت کښې د اختلاف د هغه قوت په فعل لکه دسې مثال الخمر شراب مسکر نشه کوونکي دي فلدن په دن کښې دن هغه زرد ته د شراب ویل کېږي خوم ورته وایاست منګۍ ورته وایاست چې هغه دی په کښې جوړوي ای بالقوه بالقوه مور ول مسکر دي چې یو څو زمانه په تېر شي بیا مسکر کېږي او الخمر شراب لیس نه دي بې مسکر فلدن په د هغه مور ول زرد بالفعل نو خو هغې د فعلو د قوت اختلاف راغې تناقض ته یا او د هغه رقم اتحاد غواړي په جزو کل کښې دا هم دواړه یو دي دا اووم شرط په جزو کل کښې غواړي رقم ویلې آدم التناقض تناقض نشته په وخت کښې د اختلاف د دوی دواړو په هغه کل وجز لکه زنجي اسود دی ای بعض زنجي لیس نه دی د اسود ای کل هېڅ منافاته نه نو ګرده خو نه دی اسود ولې آدم استوا دي اسنانې غاسونه خې نو نه دي مرود څه شي تور بل تناقض په دې کول کښې دي زنجي اسود کله دی زنجي لیس بې اسود ای کله دی بیا به تناقض اول شرط مر ول اتحاد په شرط کښې غواړي نو که ته ویلې آدم التناقض تناقض نشته په وخت کښې د اختلاف د شرط نحو لکه دا مثال کل جسم مفرق البصر دی هر جسم چې دی هغه وړونکی د سترګو دی یعنې دا دید د سترګو پر وپاشل شي په پوهېږې ای په شرط کونې د کېدلو چې ابیض چې هغه مر ول جسم ابیض وي دا د سترګو دید ایسته شي ته یو سپین شي ته وګوره بیا بلې خوا بل شي ته وګوره باری نه وي تهی به پوه شوه ه د سترګو دید دې در ختم او جسم بیا لیس نه دی د مفرق البصر هغه باندې دا بصر نه پاشل کېږي په شرط کونې د کېدلو چې اسود نو په یوه شرط چې واخېستې مفرق البصر دی په بل نه دی نو دا مړو تناقض ته یا اشه ورسره وایي وایي اختلاف دا جنس دی شامل دی اختلاف لره چې واقع وي په مابین کښې د قضیتۍ نو او د مفردۍ نو او د قضي او د مفرد دا ګور ته شامل چې ډول قضیتۍ یخرجو وتې هغه اختلاف چې واقع دی په مابین کښې د غیر د قضیتۍ نو او دا قول چې بالایجاب والسلب دا یخرجو باسي هغه اختلاف په اتصال و انفصال باندې چې یوه متصله وي بله منفصله وي او اختلاف په کلیت و جزیت یوه کلي وي بله جزي او دا قول چې بحیث یقتضی دا بیا یخرجو باسي اختلاف چې په ایجاب السلب خو دی لاکن لا نه دی په دسې حیث چې انو یقتضی تقاضا کوي صدق د احداهما کذه د اخرا لکه دا مثال زید ساکن دی او زید لیس بې متحرک دی دا د یوې صدق ته بله کذب تقاضا کوي د دواړو یوه معنا ده لأنهما دا دواړه صادقان او دا قول چې لذاته دا یخرجو باسي هغه اختلاف چې په ایجاب السلب په دسې حیث صدق د احداهما کذب د اخرا خو وي لاکن لا لذاته نه وي بل په واوسطه د یو بلې مقدمې وي لکه دا مثال زید انسان دی او زید لیس دی ناطق دی د دغو دوو په مابین کښې تناقض شته دیو صدق تبل د کذب د قضا کوي لیکن د مقدمی اجنبی په واسطه باندې زید انسانن به په قوت کې د زید ناتیکون بولی یا به زید لیس بناتیکون په مقوت کې د زید لیس به انسانن بولی که دا غشنه کې نه دی خپل ابي وای په ان اختلاف په مابین د هاتین القزتین انما یقتضی تقاضاک هم به دې چې کو نه ویلی احداهما دي صادق وي اخرى دي كاذب وي ولدا قول زيد ليس بناتكن في قوت كده دي دي زيد ليس بانسان او يا دشتر توام لان قولنا دا قول زيد انسان في قوت كده زيد ناتكن دي نخ فيكون سو زالي كدغ صدق ديوي تقاضا ده كده دو اخرى هو استس لا لذات يسو يا نخ ده ذات في اعتبار نسو دا في اعتبار بان طالبان ده چاس دا غواوشتیس دا خلاص و پسی اشاور سروائی و ای دا غدی پا خرج ووتی اغی اختلاف نه دا بی حیثی اختلی و ای پا خرج ووتی اغی اختلاف شپی جاب سل و دشی حیث استقاضا نکی شدک پا اهداو ما چی زل دو خرا لکه زید ساکن دی زید لیتی بی مطارک دی دا مرمخ کم ویر کستی پیاز دا خلاص و پسی اشاور سروائی و ای وقت جاجم و جمع کری هاجی شرائط باج شعراو فبيت در تناقض هشت وحدة شرط دان فتناقض كي أتا وحدة شرط وبولة وحدة موضوع وحدة محمول وحدة مكان وحدة شرط وحدة إضافي وحدة جزء كل وحدة قوة فيل أصدي ديگر بل يو دان بولة زمان وحدة زمان يبال تيبا فوسر يو بل ركم دي كنست طالبان اغه یو رکم پات اقول به یو زوام نسخ قدیمه شاهدی دی علی ان فردی وینیستی چې انا هاذا القید دغه قید د قلم د ناسخینو دی دغه مخصوصتین و یدل دلت کی علی ذلک پر دغه انده تناقض په جمیع قضایاو سوان کان مخصوصه وی که محصوره وی مشروط په دغه شروط دی نعم منم و محصورات کی شرط زائد است علی تلک پر دغه شروط شو هغه اختلاف د کلیت او د جزئیات په کما سیاست په پیر انو یو دغه اختلاف د کلیت او د جزئیات په زیات نور خمر ول دغه شروط نه واجب دا چې په مخصوصته اینو کې دا په محصورته اینو کې ام دي طالبان دا خلاص یو بل اشد از مرز په غبل مخ کې لیکل رسسته ګوره چی ده دا قولو بالاجاب دا ویني قولو بالاجاب یخرج وزي په دغه باندې اختلاف في اتصال وفي انفصال معنى لك دا قول ان كان شمس تاليس فالنهار موجود دا متفصلة او دا قول عدد اما زوج او فرد و اما فرد دا متفصلة يا فا كلت فا جزت لك دا قول كل انسان حيوان او دا قول بعض انسان ليس بهجل ليس بهيوان ليس ذكر ليس بهجل ها باج حیوان نه سی انسان راشد نو اوسه نسخه شید نو کل انسان حیوان دا ساده کده کنن او دا قول بیا چې باج حیوان ليس دی انسان دا راستي باج حیوان ليس دی انسان دا ساده کده نو باج حیوان خو ليس دی انسان دی طالبانو دا غمر الاختلاف خو ابي بي او کلیت په جزئیات یو وخت دې ده اغاول دا بل جزئی نه ده هغه سیری داسته څه څه مزه دې فکر وای باج انسان چې دی لیس به هجر خې دام سی ده نو وم دام باج انسان لیس به هجر دی کته واګر دی انسان هجر نه نو چې ګر در نه دی هجر نو باج خو به خیره به هجر هم سی ده تای نه پروا کولی دا بل جزئی ده فرق نه لري دا خلاص و انه لا تناقض تناقض نس لصدقهما دوار صادق او یا دا اختلاف په عدل او په تاسیل یا غوت یو ما ذولوی بل محصلوی دا وتی دا مثال څنګه ذکر کړی دی طالبان کل انسان حیوان یې ذکر کړی کل انسان هجرون یې ذکر کړی سید او کل لا انسان لا هجرون یې ذکر کړی دا کل انسان هجرون زموږ طاری کلی کلی کل انسان حیوان څه دا کل انسان هجرون خیر دی فرق نه لري مطلب دا دی دا محصله ده هغه ستز چې ذکر کړی ده هغه کاذبه ده. تاسو په نسخو کې چې ذکر کړی ده نو صادق کړئ. کل انسان حیوان خو نه صادق وي. هغه نو چې کل انسان حجرون ووایه نو کاذبه ده هغه. سیز او دا بل کل لا انسان لا حجر دی. هر لا انسان چې وي په پوهېږي هغه لا حجر دی. وز دا بیا معدوله ده طالبان. ولې په دې معدوله ده؟ دا انسان سره مرو دا هر کسان د موضوع د محمود د دواړو جز نه دی. دا هغه یې دی که نو دا اختلاف په چا او په چا په عدلو په تاسیز یوه معدوله ده او بله محصله ده په پوهېږي. لیکن نو دواړې کاذبې دي طالبان. نو دلته نظر کته کړی دی د صدق او د کذبه څخه هېڅ ماضې مثال یې ذکر کړی دی په پوهېږي. که نه یې نو چې هغه ته ونه ګورې بیا خو نو کاذبې دي او غیر ذلک یا غیر داس ها سمي سمي خبره وکي يا خوله ما ورته نقطه يلا كبسي عشيره چا اولاد يا غبي هواي في بس بلا او غير ذلك نو دا کاجي بيجي دوار نو غبي دای مثال ته لیکلي چې دوار به صادق انو خود به بار اولاد دا خلاص وغير ذلك الاختلاف دا قضاياو بيل ايجاب وسلب التي اغى لا توجب نواجبي تناقض تناقض نواجبي اختلاف في ايجاب وسلب قبل شوي دا خلاص وستي سواي طالبانو دا يواي وي فنقض موجبي كليه انما هي سالبات الزاد روسيا دا مخصوصتين تناقض ندي ذكر كري تفريع بها وكرا دور تقول دي واي واي ده غبي نقض موجبي كليه انما هي ده سالبه جزيا ده موجبي كليه نقض صوت سالبه جزيا ده كذا كل كل انسان شدو هذا حيوان بي هذا كل انسان شدو هذا شش حيوان بي. بعض انسان ليس بحيوان ده موجب ده غدر ده سالبه جزيا ده سالبه بعض انسان ليس بحيوان مرول ده الله تشيش لكلي ده يدل تيا بل بل شيء لكلي تشيش لكلي غريبانو دا كوستا نهي فجي كوستا كي دا جي سوك جي ماتا فير جا دي با فوزو نرخونو آغي چه پل دگره هم دا يوال ويشت مرول دا غوال آغي دا چې کوسس په دې کې بیا هغه ماده د ښځو ډېره سخته ده چې به پوه شو نو دی خو عینې ښځه ده چې دغه یو چورلک نه ده ګوره دا نور نه کوي چورلک په مشتی دي په دغه نو نر دی که دغه چورلک کې نه ده طالبان بیا د ښځو د ښځې مونږ یې کې فرق کوي دی به پوهېږي نو بعض انسان دا موږ ولې سنه دی نو هغه به حیوان دا موجبات جو زیاده طالبان دا غد امرو طالبات جو زیاده انتا آغا مرو سوکوه نو انتا خدا دشی ویلوه گوری تس انتا و مثال تو دا غد تو گوری تفریق نقیز دا موجبی کلیه طالبات جو زیاده طالبات جو زیاده نقیز وی موجبه معدولخ بنونی یا طالبات جو زیاده چشته نقیز بی لکه کل انسان حیوان یا بعض انسان لیسه دی حیوانه مخه یو طالبہ چې زیاده بل چې څه موجبات خو زیاده دا سره نقیز وایي کل انسان حیوانون صادق دی کنه دی بعض انسان ليس به حیوان دغه صادق دی یا کاذب دی نو خو موږ د تناقض خوایو دا غت یو صادق څوله ابل به خامہ خا کاذب وي دا یی بعض لا انسان ليس به حیوان تی به پوسر او نقیز د صالبی کلیه بیا انما هي موجبات زياده لكدا توزمر لا شيء من الانسان بحيوان يو فرد افراد الانسان حيوان صادقه كليته كنر صادقه ده كاذب ها كاذب ده او بعض انسان حيوان ده صادق كنر هذا مثال ده موجبي جزيري التي هي موجبي جزيه شاغل نقيز الصالبي كجري خير تطريه وكره طالبانه فکار دا و چهواره دا محصورتین و تناقض ذکر کری وی بیا یه تفریه کری وی ترمز و الاغه دا محصورتان و تناقض دا بی وسرات بیانوی دا تفریه مخی وکله خیر نو وستس اغا مرور دا محصورتین و تناقض ذکر کی باره دا پرداغه زی تفریه دا دیوال محصورتان اغا دوی محصوری قیزی چی لا یتحقق کن ثابتی تناقض بینهما فما بین که دوی إلا أخبار ثابتية بعد اختلافهما ورستتر اختلاف وكليات بجزيات وكليات أو بجزيات كبه اختلاف وي سرد وجود ده شرائط سمانيو آغا أتا شروط خوبوي داغا سرد سرد اختلاف چاكم وكليات بجزيات كبه وي بارن وهاغا فرتفريكو چاني سالونا ذكر سوله وفير داوس خنو دليل واي لجي دفار ولما ده محصور عمر والتناقض اختلاف وكلية جزيات تغاري دواري دي كلية سنوصد دواري دي جزية سنوصد دايوي لأن الكليتين قد تكذباني كل كاذبس لكذاق وزمر كل إنسان كاتب دي ولا شيء من الإنسان بكاتبه كل إنسان كاتب دي بالفعل دا كاذبه دا كلمة وزمر كتابات بالفعل كو دايو هیچ شی د انسان څخه به کاتب بل فعل وای نه دی دا کاجبه ده کنه اوس به یو سړی ضرور په کتابت نه یخته په دنیا کې ډیر باختل تی به پوسلس دا خلاص بل فعل ولا نقطه وای وای کذا په صالبه کې ولی هاتین القذتین انما تقذبان کاذبین اذا قید تا چې مقید یې کې په بل فعل باندې ولی انه اذا اورید چې مراد کتابت بالقوه فالأولى بارس ساجك ده ثاني كاذب ده كمالا يخفى نوزنا ده فيل قيز منو سر مراد ده خلاص نومن وال أومن والجزتين بها قد كل كل تصدقاني ساجك دوي جزية بها كل ساجك نو ضرور مرد فما سروك اختلاف كليت أو ده جزيات واي دوي جزية كل چش كاذب استالبان ساجك لتداخل بعض انسان كاتب دي بالفعل بعض انسان ليس ندي دي كاتب بالفعل دوار ندي شي تاجمان دوار شي الشاور سرواي ويقولوا والمحصورتان اقول زوام لما كانت شو تناقض فما بين كده محصورتين لما كانت شو للتناقض دفار تناقض فما بين كده محصورتين شرط اخر هو سوا ما دا اغس ذكر و ذكر كيري أغا شواء ما داغا سزو ذكر و ذكر ولا تاكون ثابتي تناقض فيه ما فجي محصورتين ففير بدونه بيل داغا مر و المر الشرط أي بدون ذلك الشرط أشار إليه و داغت إشارة وكما سنين فجي كود ويلي ولو المحصورتان فداغا كباري إشارة وكو داغا خلاص فتسيها الشواي يعني إذا كانت كثير قيزتان محصورتين لا يطاق نصابتين تناقض بينهما إلا أخبى صابتين سرد اتحاد فجي شروط مذكورون أو رسطة الاختلاف تدوار في كلية الجزء لزومان داغ تناقض لزومان نصرات لدي ولي كل دوار صادق سي كل دوار كاذب سوام يوزاي دي بيعينو ولزومان ندي ففير ففسي أشاور سرواي وإبعاد اختلاف الجزئية والكلية يعني تكون إبا إهداهما بكليوي والأخرى بجزئوي ففير حتى لو كان تاكوي جزئتين لا يكون نضي بينهما يتناقض ولإهتمال الصدق الصدق إهتمال أي صدقهما دواري بسالت ففير أو لو كان تاك كليتين ففير دا خلاص نو نغدي ولو كان تاكل يتين لا يكون ذي تناقض ايضا ولاحتمال كذبهما بهذا كذب احتمال كما سياتي في الكتاب جرد اذا في الكتاب كذا تراك اغلب سوء في الكتاب فهير دا خلاص هذا دليل لقول نجي قول فارس اختلاف محصورتين فكلت تجزت كواري لا فكلت كوحدها بنين بأن تكون كليتين مختلفتين بالنسبة لي هذا هو فارد للذكاء ولكليتين قد تكذبان كل كاذب سلاح ولا فجزتك فقط نبي بأن تكون جزئتين مختلفتين بدغش مني ولأنهما دا جزئتين قط استكان كل استاجك فالشاء الشوائع يقولوا قط استكان أي فواقيك استاجك فإن القزئتين قد تجتمعان جمكيج فواقيك وإن استهالك تسأم مهال اجتماعي فماذا مخصوصك يخاص ما دك دي نجمكي فواقيك دي واقيك خدا ما ناش فيو ما دك يو بس فواقيك أغنو كقولنا بعض إنسان حيوان بعض إنسان ليس بحيوان طالبان دا دواري ساجك دي يا دواري جزيد يوا ساجك بلا كاجر وان فواقيك دواري سر ساجكي لدغا ما دك ني فبلا ما دك كدر ففويري اول تناقض خو يستدعي غالي عدم اجتماع فواقيك صدقا وكذبا فواقيك بني فصدق سر جمع كيج نبا فكذب دامر الفواقيك صدقا سر جمع كذب سر جمع كذب استجبا ففويري وام اغا زديم الاجتماع وام اغا صدقا سر كذب ولي باقي انسان كاتب باقي انسان ليس بكاتب نسر جمع كذب فغيري كرن وزي بس ليه ورس بطيئة من الزمان